oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Monika Suszek, dzień dobry. Minęła siódma. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Możliwa ekstradycja do Polski Sebastiana M., sprawcy tragedii na autostradzie A1. Zielone światło daje sąd w Dubaju. 6 zastępów strażackich gasiło pożar centrum handlowego w Szczecinie. Nikt w nim nie ucierpiał. W portugalskiej Lizbonie wpadł najstarszy stażem kieszonkowiec, zwany królem tramwajów. Sąd apelacyjny w Dubaju zgadza się na ekstradycję do Polski Sebastiana M., podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku jesienią 2023 roku na autostradzie A1. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar, który o tym poinformował, przekazał też, że decyzja sądu nie jest prawomocna. Oznacza to, że w ciągu 30 dni stronom przysługuje prawo do odwołania. Wówczas sprawę rozpatrzy sąd drugiej instancji, którym jest Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W wypadku, którego sprawcą był kierowca Sebastian M., zginęła 3-osobowa rodzina. Pilnie wdrożono w wojsku specjalne procedury dotyczące postępowania z materiałami niebezpiecznymi. To konsekwencje zaginięcia 240 min przeciwczołgowych. Żołnierze nie rozładowali części amunicji w wojskowym magazynie pod Szczecinem i przez prawie 10 dni miny jeździły pociągiem po całym kraju. Znalazły się w magazynie sklepu IKEA w okolicy Hajnówki. To sytuacja karygodna i wszystkie osoby, które do niej doprowadziły, poniosą konsekwencje, zapowiada wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest cały proces, który wyjaśnia prokuratura. Tutaj wszystkie działania zostały podjęte. Nadzór cywilny zadziałał bardzo szybko. Żandarmeria wojskowa, prokuratura wyjaśniają sprawę. Wdrożyliśmy w trybie pilnym wszystkie sprawy związane z podniesieniem jakości szkoleń, związanych z przechowywaniem, przewożeniem materiałów, szczególnie materiałów wybuchowych. Wszystko pod tym względem, to co możliwe, zostało zrealizowane. Oczywiście z każdej takiej sytuacji trzeba wyciągnąć konsekwencje i one zostały też wyciągnięte. Zarzuty niedopełnienia obowiązków usłyszało 4 żołnierze, a generał dywizji Artur Kępczyński został odwołany z funkcji szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pożar centrum handlowego w Szczecinie. Ogień w budynku przy ulicy Mieszka I pojawił się wczoraj wieczorem. Pracownicy i klienci zostali ewakuowani jeszcze przed przyjazdem strażaków. Płomienie na dachu budynku było widać z daleka, opowiadają świadkowie. Ogień był, ale jak już przyjechałem, to już nic nie było, także ja nie wiem. Dosyć szybko ugasili. Był ogień, góra była mocno pomarańczowa, ale jakoś mocno się nie dymiło. No całe szczęście, że już się nie pali. Już po akcji? Tak, już końcówka. Już końcówka. Przyczyny pożaru ustalają biegli, informuje Dariusz Szacht ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Prawdopodobnie do zdarzenia tego doszło na skutek pożaru w jednym z lokali gastronomicznych, przez co ogień wydostał się poprzez trasy kablowe i wentylacyjne również na dach tego budynku. Akcja gaśnicza zakończyła się około 22:00. Amerykańscy strażacy powoli przejmują kontrolę nad pożarami w Los Angeles, poinformował prezydent Joe Biden. Jak dotąd ogień zniszczył 10 tysięcy budynków, 10 osób nie żyje, a 150 tysięcy otrzymało nakaz ewakuacji. Joe Biden zwołał spotkanie z władzami Kalifornii, służbami ratowniczymi i urzędnikami administracji. Prezydent USA powiedział, że wysiłki strażaków w walce z pożarami zaczęły przynosić rezultaty. Lokalni, stanowi i federalni strażacy byli w stanie zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pożarów w inne rejony. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom skrytykował rozpowszechnianie w mediach społecznościowych nieprawdziwych informacji na temat pożarów, co nazwał huraganem dezinformacji. Serce mi się kraje, że w momencie, gdy ludzie cierpią, musimy się zmagać także z tym huraganem. Newsom nie wymienił z nazwiska prezydenta Donalda Trumpa, który według władz Kalifornii rozpowszechnił nieprawdziwe informacje o walce z pożarami. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Legendarny kieszonkowiec Lizbony w rękach portugalskiej policji. Mężczyzna znany od lat pod pseudonimem Król Tramwajów specjalizował się od kilku dekad w kradzieżach pełnych turystów lizbońskich tramwajach numer 28, 12 i 15. To 62-letni mieszkaniec portugalskiej stolicy. W trakcie śledztwa ustalono, że Król Tramwajów to w rzeczywistości ta sama osoba, co znany w lizbońskim półświatku portowy Józek, nazywany też Ziutkiem z Porto. Skazywany wielokrotnie za okradanie pasażerów tramwajów przestępca uchodził za członka tzw. gangu emerytów, do którego należeli też osobnicy znani policji pod pseudonimami Brzuchacz, Trener, Żul, Santana, a także Opryszek o ksywce Psia Twarz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciekawe towarzystwo w tej Lizbonie. 4 minuty po godzinie 7, czas na serwis sportowy, a przedstawi go Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, swoją drogą król tramwajów miał wiele twarzy i wiele pseudonimów. Zaczynamy od piłki ręcznej. Nasi szczypiorniści szykują się do zaczynających się już we wtorek Mistrzostw Świata. Szykują na rozgrzewkowym turnieju Four Nations Cup w Płocku. I wczorajszego wieczora grali wysoko Tunezję 33-24. Wcześniej pokonali Austrię wysoko i minimalnie Japonię. Wygrali całą imprezę z kompletem punktów. Lapidarnie podsumuje ją lewoskrzydłowy naszej kadry Jan Czuwara. Co mecz był inny skład, także też nie każdy grał na tej swojej, powiedzmy, nominalnej pozycji, ale fajnie, że wszystkie te trzy mecze zakończyły się naszym zwycięstwem i teraz odpoczywamy i już myślimy o mistrzostwach. Poręczna i piłka nożna i kapitalne pierwsze spotkanie po zimowej przerwie w Bundeslidze. Prawie 82 tysiące kibiców w Dortmundzie na Signal Iduna Parku obejrzało 5 goli, ale fani Borussii opuszczali obiekt z nosami na kwintę. BVB przegrało 2-3 z Bayerem Leverkusen. Goście prowadzili już od pierwszej minuty, po 19 wygrywali 3-1. Wracamy do kraju. Pod siatką w Tauron Lidze Panie Radomka dopiero po tiebreaku pokonała w Radomiu Wolej Wrocław. W plus Lidze Panów w starciu ekip z dolnych rejonów tabeli MKS w Będzinie 0-3 uległ Kuprum Stilonowi Gorzów. Pod koszem wygrana Kinga Szczecin 107-95 z twardymi piernikami Toruń w Orlen Lidze Panów. Tak o meczu mówi najskuteczniejszy we wczorajszym spotkaniu zdobywca 18 punktów dla Kinga Szymon Wójcik. Widać naszą zmianę w grze, widać jak pozytywnie Jovan Nowak poprawił nam grę i zaczęła piłka ruszać i zaczęliśmy się dzielić z nią znacznie lepiej. Tak jakby on to zaczął, a później to samo zrobił James Woodard, to samo Isaiah. Zaczęliśmy się dzielić piłką, drive, oddania i od razu było nam łatwiej grać w ataku. W drugim piątkowym spotkaniu Orka Gdynia przegrała z Górnikiem Wałbrzych 74-88. Na zakończenie bardzo smutna informacja. Nie żyje Andrzej Kraśnicki. Był wieloletnim prezesem Związku Piłki Ręcznej w Polsce i przede wszystkim prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tę drugą funkcję piastował w latach 2010-2023. Zmarł w wieku 75 lat. Sobota zapowiada się pochmurna w większości kraju. Nieśmiałe ślady promyków słońca można spodziewać się na zachodzie. Proszę się tak bardzo jednak nie cieszyć, bo to nie na długo takie słońce nam się będzie pojawiało w ciągu dnia. W prawie całej Polsce sypie śnieg, a w zachodniej części to trochę rozpogodzeń będzie więcej. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni Celsjusza w centrum, na południu kraju do 2, a nad morzem nieco cieplej, nawet 3 stopnie. W rejonach podgórskich Karpat około minus 4 stopni Celsjusza. Autopromocja. Tonacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą. Na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Na drugą godzinę porannego ZD3 zapraszamy w składzie naszym niezmiennym Krzysztof Sagan, Paweł Turski, Stanisław Perzyna i mówiąca te słowa Monika Suszek. Dzień dobry. Pytamy Państwa, co z tą poranną aktywnością? Trochę więcej słońca, trochę dłuższy dzień, już mamy o 24 minuty. To w jaki sposób go dobrze spożytkować? Zapraszamy do naszej rozmowy 22 i 7 trójek. Staszek czeka przy telefonach. Consolation when all my dreams are perfect.

kwadrans po godzinie 7. To teraz witamy najlepszego ultrakolarza świata. Łączymy się z Markiem Rupińskim, mistrzem świata w ultrakolarstwie. Dzień dobry, panie mistrzu świata. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Witam ze Szczecina. Emocje u pana już opadły? Tak, bo to puchar to był przez cały rok, więc te emocje tak naprawdę się rozłożyły tak naprawdę na cały rok. Od początku roku były starty, więc od pierwszego startu były jakieś tam fajne jazdy, fajne wyniki, więc to się jakby rozłożyło tak naprawdę od stycznia do grudnia, tak można powiedzieć. Jeszcze tylko sobie wszystko też objaśnijmy. Kiedy mówimy o ultrakolarstwie, to mocno upraszczając, to takie kolarstwo długodystansowe, prawda? No tak, dla jednego to są troszeczkę mniejsze dystanse, dla innego większe. W moim przypadku akurat to są wyścigi takie, no powiedzmy powyżej 400-500 kilometrów na rowerze jednorazowo, tak bez odpoczynku można powiedzieć, bez jakiegoś tam spania, bez zatrzymywania się, albo te zatrzymywanie jest tylko takie powiedzmy opcjonalne. Dobrze, i takie 400 kilometrów to w jakim czasie się pokonuje? Najszybsze 500 kilometrów pokonałem w czasie poniżej 15 godzin. Tutaj akurat w Lubuskim były zawody, to się nazywała Lubuska Szosa, taki wyścig i tam to też jakiś tam rekord pobiłem, to było 14 godzin i chyba 40 minut, z tego co pamiętam. To właśnie pana tytuł, mistrz świata w kolarstwie, w ultrakolarstwie, czy rywalizacja w wyścigu była zacięta? Tak, do końca rywalizowałem tak naprawdę z jednym zawodnikiem z Estonii, dlatego że wygrałem tylko jednym punktem. Na puchar składają się tylko 4 wybrane wyścigi, więc można było cały czas jakby rywalizować. Mi akurat udawało się wszystkie wyścigi wygrać, w których startowałem, większość praktycznie. Tylko raz zająłem w 6 wyścigach, z 6 wyścigów raz zająłem 3 miejsce, raz drugie pozostałe wygrałem. Ale na puchar składa się też oprócz wyścigów różne dodatkowe punkty za start w Mistrzostwach Świata czy Mistrzostwach Europy w ultrakolarstwie, więc punktacja jest troszeczkę złożona, no ale jakby cały czas kontrolowałem tą całą punktację, więc no i cały czas dobrze jechałem równo, więc udało się wygrać i o jeden punkt wyprzedzić drugiego zawodnika. Bo rozumiem, że na właśnie punktacja, o której pan mówi, to też złożyło się ten fakt, że pan jesienią poprzedniego roku podjął wyzwanie, pokonując ponad 3000 kilometrów ze Szczecina do Lizbony. Tak, tutaj akurat za to wydarzenie to chodzi o to, że federacja, która zrzesza wszystkich ultrakolarzy, w której startujemy, to jest World Ultra Cycling Association, jest też możliwość właśnie zrobienia rekordu takiego poprzez przejechanie z punktu do punktu, z miasta do miasta lub ze stolicy do stolicy. Ja akurat zgłosiłem chęć pojechania ze Szczecina do Lizbony, ustanowienia nowej trasy. No i wiadomo, jeżeli jest to nowa trasa, to od razu jest też rekord tej trasy i za to jest 8 punktów, więc takie dosyć duża ilość, dlatego że pozostałe zawody są różnie punktowane od 4 do 6, więc tutaj to akurat pozwoliło mi jakby wyprzedzić wtedy akurat tego zawodnika. On też oczywiście zrobił ten rekord 3000, tylko w jakimś tam innym miejscu, ale to było akurat w tym przypadku jakby kluczowe. Pana historia związana z ultrakolarstwem jest bardzo inspirująca, bo jak się tutaj doczytałam, to skończył pan 40 lat, pożyczył pan rower od sąsiada i co? I nagle pokonuje pan 100 kilometrów tam i z powrotem. Jak to się dzieje? Czy takie drzemiące talenty są w nas, w człowieku i my czasami o nim nie wiemy i dopiero później się okazuje, że jednak potrafimy? No trochę tak, można tak uprościć, ale no, ja też zawsze lubiłem sport, zawsze gdzieś tam jakiś wysiłek i chodziłem w piłkę, znaczy w piłkę grałem 4-5 razy w tygodniu, starałem się jakby żyć aktywnie zawsze, a to ultrakolarstwo też, no to nie jest tylko wysiłek fizyczny, to też jest mocna głowa, czasami po prostu trzeba się naprawdę umieć zmobilizować, trzeba umieć się dogadywać. Ja też nie lubię, mówiąc szczerze, oglądać telewizji, jakoś tam programów politycznych. Nie interesuje mnie życie innych ludzi w telewizji. Wolę wyjść na dwór, przejechać, zobaczyć, co jest za jedną, drugą, trzecią, czwartą górą. Do tego jeszcze możliwość kontaktu z ludźmi, obcowanie z naturą. No to jest coś pięknego. Te wyścigi też są na całym świecie. Jechałem 2 lata temu przez całe Stany Zjednoczone w jednym z najtrudniejszych, jak nie najtrudniejszym wyścigu na świecie, to jest Race Across America, 4800 kilometrów z zachodu na na wschód. Faktycznie czasami ludzie zadają pytanie, czy jest wtedy jeszcze możliwość na zwiedzanie. No w czasie wyścigu jest to troszeczkę utrudnione, nie ma czegoś takiego, no ale wiadomo, że jest czas przed, po wyścigu, są też inni zawodnicy, z którymi się tam jakoś widujemy teraz, spotykamy, rozmawiamy gdzieś tam przez internet, zaproszenia z Japonii, gdzieś tam z Indii, z jakichś innych krajów, więc no i to jest bardzo złożony temat, ale czy drzemią w nas możliwości? Myślę, że tak. To nie musi być przecież pierwsze miejsce, drugie. Ten sport jest dla każdego. Akurat w Stanach, w tym wyścigu, który jest organizowany od 40 lat, tam w momencie startu byli zawodnicy, którzy mieli 30, 20 parę lat, ale byli też zawodnicy powyżej 60. Wiadomo, że no, większość nie dojechała do mety, ale no, jest to sport na pewno dla każdego. W Polsce też jest bardzo mocno rozpropagowany, powiedzmy, ten sport. Jest coraz więcej tych wyścigów. Są dystanse 200, 250, 300, są różne kategorie, więc myślę, że warto spróbować, bo naprawdę jest to coś ciekawego. I tak jak mówię, to nie musi być na dzień dobry 400 czy nawet 100, są też mniejsze odległości, także to trzeba spróbować po prostu i odpowiedzieć sobie, czy się nadaje, czy mi się to podoba. I tak, i samemu to odczuć. Ale kiedy dopada zmęczenie, to co wtedy się dzieje? Albo czy jest czas, no, żeby się zregenerować, wyspać, chociaż uciąć jakąś drzemkę? No tutaj akurat też jest taka stara maksyma ultrakolarska, że wyścigi ultra wygrywa się na postojach. No, kwestia predyspozycji. Ja mam, akurat tak mi się wydaje, że tu akurat jest moja zaleta, że się szybko regeneruję. W Stanach przez 10 dni spałem pewnie gdzieś około, nie wiem, 10 godzin, 12. Ten sen to jest mniej więcej godzina czy dwie dziennie. W Danii na przykład jechałem taki wyścig w tym roku, który też pozwolił mi jakby zdobyć fajnie punkty, bo maksimum wygrałem ten wyścig, pobiłem rekord trasy i 1660 kilometrów przejechałem przez 65 godzin, no, czyli prawie przez 3 doby, przy czym postoju miałem 1,5 godziny, czyli przez 1,5 godziny gdzieś tam jedna drzemka 15 minut, przepraszam, przez te trzy, niecałe trzy doby, jedna drzemka 15-minutowa, druga 15-minutowa i jedna półgodzinna. Także to też na pewno trzeba jakoś wytrenować, bo to też nie od razu tak nie tam na pierwszym wyścigu pewnie bym tak nie dał rady, ale teraz już no tak potrafię się szybko zregenerować, wstaję i jadę dalej. No wiadomo, że ten wyścig czasami nie jest taki w wykonaniu moim miarodajny, jest to zmęczenie, jakaś tam apatia, ale trzeba pamiętać o tym, żeby zjeść, żeby się napić, żeby ten organizm był cały czas odżywiony, bo wtedy akurat jak człowiek jest głodny, to wtedy akurat najgorsza apatia przychodzi, niechęć do jazdy, ale no, to też są takie czynniki, które już należy pamiętać, no ale ten sen jest, tak jak mówię, jest opcjonalny. A wyzwania na przyszłość? Przed panem jeszcze w tym roku. W tym roku za miesiąc chciałbym wystartować w pierwszym wyścigu serii. To jest wyścig w Sebring na Florydzie przy legendarnym torze. Tam jest akurat wyścig, to też jest, są też, nie powiedziałem o tym, ale w tych wyścigach są też takie wyścigi 12 i 24-godzinne, 4-godzinne, na których jeździmy po pętli przez 12 godzin lub 24. Ja wyjechałem akurat w tym roku, w zeszłym, przepraszam, roku 24-godzinny wyścig w Sebring, a 12-godzinny wyścig we Włoszech. I to też taka ciekawostka akurat z tymi postojami, że przez 12 godzin zrobiłem ponad 400 kilometrów i pauzy miałem 16 sekund, czyli przez 12 godzin się praktycznie ani razu nie zatrzymałem, bo te 12 sekund czy 16 sekund wynikało z tego, że raz zmieniłem koszulkę, no i gdzieś tam może na jakimś skrzyżowaniu musiałem zwolnić, a tak to praktycznie cały czas jechałem. No i z tych planów to oprócz tego Sebring w lutym na pewno priorytetem będzie Mistrzostwa Świata Ultra, które będą w Austrii i Mistrzostwa Europy, które odbędą się we Włoszech. No i zobaczymy, wszystko będzie dynamiczne. Ja normalnie też pracuję, więc staram się to wszystko łączyć, życie rodzinne z tymi startami i wyścigami. Na pewno moim marzeniem będzie też powrót do Japonii, dlatego że to piękny kraj, piękny wyścig, wspaniali ludzie, więc chciałbym jeszcze do tej Japonii wrócić. Poza tym jeszcze Race Across America, czyli ten, tak jak mówiłem, ten najstarszy wyścig w tym roku. Jako pierwsza Polka będzie startowała Aneta Lamik, też bardzo mocna dziewczyna. Mam nadzieję, że jeżeli ja nie wystartuję, to będę mógł jej pomóc. No i zachęcam też do odwiedzenia profili, bo tak szczerze mówiąc, ten sport jest taki też niedoceniony, nie wszyscy o tym wiedzą, a na profilach na mediach społecznościowych można sobie zobaczyć, bo myślę, że jest to fajnie pokazane, można tego bardziej dotknąć. No, jednym słowem, nie spoczywa pan na laurach. Bardzo dziękuję za ten sygnał. Będziemy trzymać oczywiście kciuki za te wszystkie wyścigi i odwiedzać profile. Marek Rupiński, mistrz świata w ultrakolarstwie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. No i zachęcam do śledzenia i kibicowania. Oczywiście, ja tylko jeszcze dodam, że pan Marek Rupiński jest pierwszym Polakiem z takim tytułem i właściwie już zapisał się na kartach historii. 25 minut po godzinie 7, a przed nami kolejne ciekawe, inspirujące tematy. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr, zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie coś pod nosem, teraz wróć. Wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Told you how I used to be. Would you go along with someone like me? 27 minut pozostało do godziny 8, a teraz przed nami ciekawy i dyskusyjny temat. TSUE uznało, że pytanie o płeć jest niezgodne z RODO. Sprawa jest wynikiem skargi francuskiej organizacji pozarządowej na praktyki francuskiego przewoźnika kolejowego, który wymagał od kupujących bilety zadeklarowania formy osobowej. Później w korespondencji używano zwrotów pani lub pan. Czy może to oznaczać, że w Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz podawania płci w formularzach i na umowach? O tym Jacek Frenzel. Dziś trudno jednoznacznie przesądzić, czy orzeczenie TSUE sprawi, że nie tylko francuscy przewoźnicy, ale także inne firmy z całej Unii Europejskiej zaczną stosować jego wytyczne. Mnie jako osobę niebinarną szalenie ten wyrok cieszy. Myślę, że on zwraca uwagę na wiele różnorodnych aspektów. Anne Pijl, osoba niebinarna. Informacja o płci, mówi wyrok, nie jest nam niezbędna na każdym kroku i to jest, myślę, ważna refleksja. Ten wyrok jest interpretowany przez organizacje pozarządowe jako taki, który powinien powinien wymusić na wszystkich publicznych czy prywatnych organizacjach, aby przestały zbierać dane, które wskazują na płeć czy tożsamość płciową, kiedy nie jest to niezbędne. Karolina Gierdal, adwokatka, Stowarzyszenie Lambda. Każda firma będzie musiała się zastanowić, czy w świetle tego wyroku faktycznie to, co robi, jest niezbędne i konieczne, aby w jej przypadku prawidłowo wykonywać tę umowę, którą z nami ewentualnie ma. W idealnym świecie jest możliwe, żeby wypracować taki model komunikacji, który w minimalny sposób porusza ten rodzaj gramatyczny. Idzia Jurczak, osoba niebinarna, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Które w maksymalnie możliwy sposób posługuje się formami, które są neutralne płciowo, które ten rodzaj gramatyczny omijają. Zawsze najlepszą zasadą, jeśli będziemy te osoby spotykać, warto jest po prostu zapytać, przepraszam, jak mogę się do ciebie zwrócić w formie perty. Myślę, że w większości przypadków taka forma na ty będzie uznana za mniej obraźliwą niż zwracanie się w jakichś założonych z góry zaimkach. Co prawda rozstrzygnięcie dotyczy konkretnej sprawy we Francji, ale ma też znaczenie dla innych podmiotów Unii Europejskiej. Również stanowi to informacje dla wszystkich innych państw i wszystkich innych sądów krajowych na temat tego, w jaki sposób należy wykładać rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Zadaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest między innymi to, aby jednolicie rozumiano prawo, które ma charakter unijny. Możemy iść dalej, zastanowić się, czy formy grzecznościowe, bo po to ta linia kolejowa rzekomo pytała o płeć, muszą się zgadzać z płcią, którą mamy w dokumentach. Niedawno aplikowałem na studia podyplomowe i w formularzu zostałem zapytany o formę grzecznościową, którą wybieram. Wybrałem pan, no i niestety moja aplikacja nie przeszła, ponieważ forma grzecznościowa nie zgadzała się z numerem PESEL. I ten wyrok, jeżeli podejść do niego uważnie i życzliwie, może się przełożyć nawet na dobre praktyki biznesowe. Ten wyrok przypomina wszystkim podmiotom w Polsce, które zbierają dane, które przetwarzają dane, że to, czym się muszą kierować, że obowiązuje ich między innymi zasada minimalizacji danych. Co w praktyce może oznaczać, że pytanie o płeć nie jest niezbędne do wykonania jakiejkolwiek umowy. I chociaż wyrok TSUE dotyczy Francji, może być znaczącym dla wszystkich krajów członkowskich, także w innych sprawach, wskazując na zasadność używania komunikacji języka inkluzywnego. I jeszcze ten temat będziemy kontynuować za chwilę z naszym gościem. Póki co, niech YouTube nam wyśpiewa te wszystkie słodkie myśli. She wants to 7.39, już prawie 40 na zegarach. My wracamy do naszego tematu. Czy wyrok TSUE w sprawie zwrotów pani lub pan zmieni w długiej perspektywie również nasz język? Będziemy o to pytać naszego gościa, Mateusz Adamczyk, członek Zespołu Rady Języka Polskiego, ale również dobrze nam znany i państwu prowadzący audycję Przysłowie z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Dobrze, to wobec tego, jaka jest przyszłość tego wyroku TSUE? Czy on coś zmieni również na naszym polu, jeżeli chodzi o język polski i no, nasze doświadczenia? Właśnie trzeba zauważyć, że właściwie tu mamy do czynienia z dwoma obszarami języka. Językiem urzędowym i językiem potocznym, takim codziennym. Dobrze by było, żeby język urzędowy nie wpływał bardzo mocno na język potoczny, ale to wcale nie oznacza, że w języku potocznym nie mamy podobnych wyzwań przed sobą, bo przecież tak naprawdę chodzi o drugiego człowieka. A spotykamy i osoby niebinarne, i osoby, które nie chcą w ogóle mówić o swojej płci. W związku z tym no, należałoby wypracować takie rozwiązania językowe i my to robimy. To nie jest tak, że to nagle ktoś usiądzie, nie wiem, Rada Języka Polskiego wymyśli, ogłosi i wszyscy i wszystkie będziemy musieli się do tego stosować. Tak nigdy nie było i nigdy nie będzie, mam nadzieję, że takich czasów nie doczekamy w języku. Ja bym zastanowił się nad tym, czy warto i moja odpowiedź na to jest taka, że warto, dlatego że tam właśnie jest drugi człowiek, a język jest po to, żeby się z tym drugim człowiekiem skomunikować. I tutaj była taka rada na antenie chwilę temu, żeby zapytać wprost, jakich zaimków mam używać w rozmowie z tobą. Ja bym to zdanie trochę przeformułował, dlatego że w naszej kulturze natychmiastowe przechodzenie na ty nie jest najlepiej widziane. W młodszych pokoleniach lepiej, w starszych gorzej. Ja bym użył takiego zdania, jakich zaimków, jakich form mam używać w naszej rozmowie. I od razu zobacz, że mamy tutaj to my zjednujące i idziemy do kontaktu. I to moim zdaniem jest trochę lepsze wyjście. To z pewnością, ale tutaj poruszasz kilka ciekawych wątków. Po pierwsze tak, dlaczego panuje takie przekonanie, że ten język jest już zabetonowany i raczej nie można, nie powinno się go zmieniać? I mam tu na myśli różne formy, nie tylko jeżeli mówimy pan czy pani, feminatywy, które wywołują bardzo skrajne emocje. Skąd to się bierze w nas? Badania naukowe pokazują, zresztą my to też czujemy, że język jest dla nas bardzo ważny. Kiedyś byłem członkiem takiego zespołu badawczego, w którym no, jednoznacznie wykazaliśmy, że język czasami dla wielu z nas jest świętością i to jest piękne. Z drugiej strony ta świętość może być takim gorsetem, który nas usztywnia w tym, żeby ten język trochę albo przewietrzyć, albo wpuścić po prostu do niego powietrze. I wydaje mi się, że z tego to wynika. Wynika to oczywiście z naszej historii, dlatego że język przez długi czas był dla nas, dla naszego narodu, takim spoiwem, które zapewniało nam porozumienie i odtworzenie narodu i narodowości, właściwie bardziej narodowości niż narodu. Więc to w nas cały czas tkwi. Cały czas uważamy, że język polski powinien pozostać w takiej postaci, no i tutaj możemy sobie wybrać dwudziestolecie międzywojenne, Mickiewicz i tak dalej, różne pomysły na to są. Ale no, teraz tego nie potrzebujemy tak bardzo. Dostrzegamy różnorodność, bo zwróć uwagę na to, że dostrzegamy różnorodność na przykład w gwarach i dialektach, czego wcześniej nie było. Wcześniej uważano, że to są podjęzyki, że to są języki gorsze, jeżeli w ogóle nazywano je językami, bo to też nie jest takie pewne. I otwieramy się na tę różnorodność i ja jestem dobrej myśli. Ten opór też wynika z tego, że mamy takie przekonanie, że nikt nie będzie mi mówił, jak ja mam mówić. I to jest zdanie prawdziwe. Nikt nie ma prawa mi mówić, jak ja mam się wyrażać. Ktoś mnie może o to oczywiście poprosić i ja mogę się na to zgodzić, jeżeli zależy mi na kontakcie. Ale jeżeli się nie zgodzę, no to ponoszę konsekwencje zerwania tego kontaktu albo przynajmniej takie konsekwencje, które poprowadzą tego, że ten kontakt nie będzie tak pełny, tak dobry, tak syty i tak dalej. W związku z tym no, należy zwrócić uwagę, że komunikacja się dzieje. To nie jest tak, że my mamy pewne formy ustalone raz na zawsze, choć oczywiście są konwenanse, bo rozmawiamy na przykład właśnie o języku urzędowym, który bardzo, w bardzo dużym stopniu opiera się na konwenansach, czyli na zwrotach grzecznościowych choćby. W związku z tym, że mamy już je wypracowane, a one są wypracowane na takim binarnym podziale w obrębie płci, bo mamy pan, pani, szanowna pani, szanowny panie. Tak. Teraz jeszcze proponuje się taką formę mnogą, szanowni państwo, którą też znamy, ale w odniesieniu do jednej osoby, ponieważ to zakończenie państwo sugeruje, właściwie właśnie nie sugeruje, żadnej z płci, w związku z tym mogłoby być używane. Z takich rozwiązań, które nie wskazują uwagi na płeć, czy nie zwracają uwagi na płeć, mamy ich trochę w polszczyźnie, są na przykład osobatywy. To się tak trochę dziwnie nazywa, ale państwo na pewno słyszeli takie formy, choćby w pociągach PKP. Osoby wysiadające proszone są o zabranie bagażu. Osoba towarzysząca, osoba pracująca. Współcześnie mamy jeszcze na przykład osoby studiujące na uniwersytecie. Trochę obco jeszcze brzmiące osoby pacjenckie, choć widuję je coraz częściej na różnych stronach internetowych rozmaitych placówek opieki medycznej. Więc powoli, powoli ten język rzeczywiście się pojawia i my potrzebujemy czasu. Ja wiem oczywiście też, że z drugiej strony dla osób, dla których ten język jest częścią tożsamości, to też bym chciał od razu dostać takie formy, które by zaspokoiły moją potrzebę komunikacyjną. Dlatego no, to jest bardzo trudna sytuacja. Ale ja, jeżeli spotykam się z drugą osobą, dowiem się, jak się mam do niej zwracać, to uważam, że należy to po prostu uszanować. A w języku urzędowym oni naprawdę sobie poradzą. Od tego mają trochę nas, językoznawców, my im pomożemy. To tutaj nie wątpię. Powiedziałeś, że potrzeba czasu. Potrzeba też edukacji. Właściwie to, że w szkole będziemy się uczyć, to wszyscy wiemy. Pewnie tutaj nie ma żadnego problemu. Ale co z tymi wszystkimi dojrzałymi, dorosłymi użytkownikami języka polskiego? Gdzie poszukiwać tej wiedzy? Gdzie się uczyć? Gdzie zwracać uwagę? No i też mieć taką empatię, jeżeli chodzi o rozmowę. Bo do tej pory też nie zwracaliśmy na to uwagi, że ta empatia w rozmowie z drugą osobą, na przykład osobą niebinarną, jest kluczowa. Nie zwracaliśmy uwagi dlatego, że osoby niebinarne były od początku istnienia naszej kultury niedostrzegane. Pojedyncze pojawiały się teksty literackie, które między wierszami uwzględniały te osoby. Tak. Chociaż podnoszono te osoby do rangi boskiej. Na przykład u Górnickiego jest taki fragment. Co oczywiście też jest wykluczające, bo wydaje się, że fajnie jest być Bogiem, ale Bóg to jest ktoś spoza porządku społecznego, czyli nie nasz. W związku z tym uwzględniamy, coraz bardziej widoczne są te osoby. Gdzie czerpać wiedzę? Najlepiej na przykład na stronie zaimki.pl. To jest prawie niewyczerpane źródło wiedzy ciągle się tworzące. Można sobie wpisać na przykład jakąś formę męską czy żeńską i pokaże nam się forma neutralna, czy też forma dla osób niebinarnych. Oczywiście można też słuchać rozmaitych audycji, podcastów. Tego teraz jest bardzo, bardzo dużo. A powiedziałaś, że nie było takiej potrzeby wcześniej. Ja nie wierzę, że jeżeli komuś na sercu leży język i ktoś kocha polszczyznę, to nie będzie zainteresowany takimi zmianami, bo jeżeli kocha się język tak prawdziwie, ja w to głęboko wierzę, to ma się na uwadze to, że tam jest zawsze ten drugi człowiek, który tego naszego języka słucha, przeżywa ten język i jest z nami w kontakcie. Tak, to z pewnością. Bardzo ci dziękuję za te wszystkie ważne informacje i ważne słowa. Jeżeli chodzi o to, gdzie jeszcze sięgać po ciekawą wiedzę, to ja z czystym tutaj sumieniem i otwartym sercem polecam twoje podcasty i twoją audycję Przysłowie. Tutaj można również ją odsłuchać na naszej stronie internetowej w zakładce podcasty. Naszym gościem był Mateusz Adamczyk, członek zespołu Rady Języka Polskiego, ale również nasz kolega radiowy prowadzący audycję Przysłowie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Hear the siren. Hear the siren. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the siren. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath. For fear this someday will be over. 8 minut pozostało do godziny 8. Sprawa Milenium w Gnieźnie państwa zaintrygowała. Słuchałem o tysiącleciu, które będzie koronacji królów polskich, które będzie w Gnieźnie i będą różne imprezy. I zwróciła mą uwagę kwestia, że będzie zlot rekonstruktorów historycznych i jest dla mnie bardzo ciekawe, jak się rekonstruuje zlot wiedźm. No to pytanie chyba też i państwu postawię. W jaki sposób można to zrekonstruować? 22 i 7 trójek. Ja tylko dodam, dla tych, którzy chcieliby właśnie zobaczyć taką rekonstrukcję, to proszę sobie zaplanować 1, 2 i 3 oraz 8, 9 i 10 dzień sierpnia. To właśnie wtedy będzie można oglądać i podziwiać to, w jaki sposób rekonstruktorzy odtwarzają to, co już było. A jak zrekonstruować zlot wiedźm, to liczę też i na państwa kreatywność. Zapraszamy do rozmowy z nami, ale to już pewnie w kolejnym naszym spotkaniu będziemy rozszerzać ten temat. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij ją. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dreamt of you, I dreamt of you, I dreamt 'cause you're my one only. It's gonna be fine, it's gonna be fine.